بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونتري شرنا سابا من شهر الله المحرم مواقع الف موجة ميانة أربعين أمبيلي تلك درس يكتاب أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تندلنا باب ذكر أخلاق أهل القرآن لفكي قول الإمام الآجري رحمه الله تعالى قال ويكسب بعلم وينفق بعلم ينبسط في الأمور بعلم وينقبض عنها بعلم ويكسب بعلم وينفق بعلم أنا بوشوما وشومك وعلم na anapotoa na kutumia kile alichokichuma hutumia kwa ilmu lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qali afanya hivyo kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam asema la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an arba'a siku ya kiyama watakapofufuliwa waja wa Allah hautanyanyuka mguu wa yoyote katika wao mpaka aulizwe mambo manne an umurihi fima afna ataulizwa kuhusu umri wake alioishi hapa duniani aliumalizia katika jambo gani alikuwa afanya nini katika umri wake wa an ilmihi ma faala fihi na ataulizwa juu ya ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemfahamisha alifanyia nini ilmu yake alifanyia amal au la alifanyia kitu gani swali la pili wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu na ataulizwa kuhusu mali yake kutoka wapi ameichuma na ameitumia katika jambo gani kwa yule anayesema kuwa pesa ni yangu nitatumia ninavyotaka aweke jawabu juu ya hili swali mali yako umeichuma kutoka wapi shilingi baada ya shilingi والله وتوليزه من الله سبحانه وتعالى كل شيلينغ يليچوما وتوليزه من الله من اين اكتسبه وميچوما kutoka wapi leo watu wote wala haramu wewe utaniambia nini sisi hatuwezi kuambia chochote lakini Allah atakuuliza subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, umeichuma kutoka wapi? Yalaiti ili swali lingeishia hapa, ili swali lingeishia hapa, pengine mtu ameichuma katika halali. Lakini bado pia huwezi kuitumia mali aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala unavyotaka wewe ovyo ovyo, ukaitumia katika njia za kupata starehe za haramu, ama ukaitumia katika kusaidia kwenye jambo la haramu. Kwa kuna suali la pili lafuata, wafima anfaqahu, na mali yako uliitumia katika kitu gani? Sasa maoni ya wivu ya nini wenye mali nyingi? Ikiwa wajua hadithi kama hii, hivyo waweza kumwangalia mwenzako kusema, "Ah, yule ana nyingi kweli kweli kushinda mimi." Kumfanyia hasad. Kumbe kuna maswali makubwa atakwenda kuulizwa mwenzako. Kwa akikupita yeye, ni kwa kesho kuna maswali makubwa mbele ya Allah ataulizwa. Wewe jiangalie wewe, kile ulichokichuma ni cha halali? Na umekitumia katika njia gani? Ile njia utakayotumia ni njia inayomridhisha Allah au la? Ponda mali kufa kwaja, ponda tu, ponda wewe mpaka iwe jivu na vumbi, kisha kesho utakwenda kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, uliitumia katika kitu gani? Hili swali utaulizwa. وعن جسمه فيما أبلاه, na kiwiliwili chako pia utaulizwa mbele ya Allah, ulikimalizia katika nini? Je, mwili wako uliutumia katika ibada, katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, katika kufanya kazi ya halali, au ulitumia kwa kazi gani? Haya maswali yote ataulizwa mja mbele Allah. Na ndio maana sahibu al-Quran yaktasibu bi'ilmin wa yunfiqu bi'ilmin, akichuma achuma kwa ilmu, na akitumia atumia kwa ilmu. Yambasitu fil umuri bi'ilmin wa yanqabidu anha bi'ilmin, yale yanayomfurahisha ayafurahikia kwa ilmu, na yale yanayomtia huzuni na dhiki na kumtia ghamu na hamu pia ni kwa ilmu. Fambisatuhu wa inqibaduhu qa'imun 'ala al-'ilm, kule kufurahika kwake na kufunguka kwake na kuhuzunika kwake kote kumesimamia katika ilmu. Laysa qa'iman 'ala al-ahwa, si kwa matamanio ya nafsi. إن أعطى فإنه يعطي لله ويمنع لله ويحب لله ويبغض لله. أكتوى أتوى كواجد يا الله ناككتا نكونيما أنيما كواجد يا الله. أبيندا كواجد يا الله سي كواجد يا الدنيا. سبب يوتي أنيمبيندا كسبب يا الدنيا, mapenzi yenu hayawezi kudumu kwa sababu dunia yenyewe haidumu. Lakini ukimpenda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, haya ndiyo mahabba ambayo yatadumu mpaka siku ya kiyama. Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin, wale wenye kumcha Allah mahabba yao kwa ajili ya Allah ndiyo yatakayodumu mpaka siku ya kiyama. Na hawa ndiyo wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala awataja kuwa wakati watu watakapokuwa katika fadhaiko la siku ya kiyama, jua kali limeteremshwa karibu, katika wale ambao Allah atawafunika katika kivuli cha arshi yake siku ya kiyama. Warajulani tahabba fillah, watu wawili ambao wamependana kwa ajili ya Allah. ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi, wamekusanyika na kuwa pamoja kwa ajili ya Allah na wakawachana kwa ajili ya Allah. Hawa watakuwa katika kivuli cha arshi Allah subhanahu wa ta'ala. Aina almutahabbina bijalalihi, Allah atauliza siku ya kiyama, wako wapi wale waliopendana kwa ajili yangu, kwa ajili ya utukufu wa Allah? Siku hiyo awatie kwenye kivuli. Qala qad addabahu alquran was sunnah yatasaffahu alquran liyuaddiba bihi nafsahu, imemfundisha adabu Qurani na sunna, aifungua Qurani akiisoma ili kujiadabisha nafsi yake, bimaana atizama kile alichoamrishwa katika kitabu cha Allah na kushikamana nacho, na kile alichokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala akajiepusha nacho. فينظر في هدايات القرآن وآدابه ودلالاته العظيمة المباركة ليؤدب نفسه بها, اتزام ميونغوزو إليوكو كتك قرآن أداب زلزوكو كتك قرآن ندلالات كان غديا ما إليكيزو إليوكو كتك كتاب جاء الله سبحانه وتعالى ili kujitengeneza adabu zake, kujiadabisha nafsi yake kwa zile adabu zilizo katika kitabu cha Allah. Fala yamurru ala alayati illa wa huwa yahrisu ala ta'dibi nafsihi bi adabi alquran, hapiti katika aya yoyote anaoisoma isipokuwa anapupa ya kujipamba na adabu za Qur'an. Sikusoma tu, bali ajipamba na adabu anazisoma katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kila anachokisoma ajiangalia nafsi yake, je, mimi niko hivi? Zile sifa ambazo Allah awasifu nazo waumini, je, anazo? Akisoma qad aflaha almu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون, kisha apite adabu moja baada nyingine, sifa moja baada nyingine. Je, hii nayo? Kama sina, nifanyeje ili nijipambe nayo? الذين هم في صلاتهم خاشعون, nitafanyaje paka niwe na khushuu katika swala? Ni lazima niwe na khushuu katika swala yangu, kwa sababu hii ni sifa kubwa katika sifa ambazo Allah amewasifu nazo waumini. Walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun, mambo ya kipuzi waumini katika sifa zao ni wenye kuyapuuza na kuyaachilia mbali, wakati mimi pengine ndio mkubwa wa kusapoti mambo ya kipuzipuzi. Wewe utaona watu wazima, watu wazima wamekaa tumwafunga mbili jana, sisi Manchester, sisi Arsenal. Jana tumwafunga yule player, sisi twamnunua na yule twamuuza. Ya ghabi, ya ghabi, man tabi'u man tashtari ant, wacha mambo ya kipuzi shekhe. Wewe wamnunua nani, wamuuza nani? Mtu aishi huko Afrika, tena pengine ule mtaa wao hata taa haziji kisawa sawa, eti auza akinunua pia, tena na ushindani kweli kweli, ushindani kweli kweli. Huo mpira wenyewe mpaka aende akatumie senti zake akalipe mali ndio auone, shilingi 20 kuingia, shilingi 20 hiyo ameipata kwa tabu, hajui atakwenda kuulizwa min aina ktasabahu wa fima anfaqahu, aenda aitumie kwenda kuangalia upuzi kama huu. Upuzi tu. Kwa nini hataki kupitwa? Kwa sababu kesho siku ya pili kutakutana marafiki, na kuna wengine hana lolote ajualo, hata haelewi kuendelea nini, lakini mpaka mahali pa kutawadha pia utamwona azungumza mambo kipuzi kama haya, na pengine ajua kusoma Qur'an, asoma alladhina hum walladhina hum anil laghwi mu'ridun, lakini yeye yumo pia. Mtajie timu yoyote yeye pia atachangia, na kiukweli hata haijui hiyo timu wala hajui chochote. Na mko kama yule mmoja wenzake wamchezea, wamwambia kama wewe kweli wasupport timu fulani, hebu tutajie ile listi. Asema ufikiria sijui mimi. Mmoja namsikia. Namba moja mzee mzima. Alafu namba mbili mzee mzima yule mwenyewe sasa. Kisha namba tatu mzee mzima, na nne na tano mzee mzima wote hao. Hajui lolote, wote mzee mzima. Humo humo tu. Na wameketi washindana watu kwenye maskani, wameketi namba 1 mzee mzima, namba 2 mzee mzima, namba 3 mzee mzima, hivyo basi. Naishi. Watu wamo na wao wamo. Sasa unapoisoma Qur'an watakikana ujifunze adabu ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewafunza waumini na kuwasifu nazo adabu hizo. Huo ndio sahibu al-Qur'an. قال الإمام الآجري رحمه الله ولا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عز وجل عليه بجهل. هرذي نفسياك كتكليزا كلي أنبش الله أمن فرضشيا أو أتك تكليزا كوجينغا أقصد يعني أسيما قد جعل العلم والفقه دليله الى كل خير. اما يجعلي علم نوفهام ويفهام ديني ندليلي ndio zinazomuongoza, dalili za Qur'an na sunna ndio zinazomuongoza katika kila khair anataka kuifanya. Bimaana akijua kuwa Allah amemfaradhishia sala, haitekelezi sala kwa ujinga bali kwa ilmu. Akijua kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amemfaradhisha yeye zaka, haifanyi ibada ya zaka ikiwa Allah tayari amemwajibishia yeye, amempa uwezo, isipokuwa kwa ilmu. Ikiwa amekwenda kufanya ibada ya hija, asifanye ibada ile isipokuwa kwa ilmu. Na kila ibada anaoifanya aifanya kwa ilmu. Ameweka ilmu mbele yake ndiyo inayomuongoza. Huu ni sahibu al-Qur'an. Sio sahibu al-Qur'an hajui hata hukumu ya kuvairizi. Sahibu al-Qur'an mtu amehifadhi Qur'an yote, pengine imamu waswalisha msikitini, hajui hukumu ya kuvairizi, yani haijui tauhidi kabisa. Hata habari yake unaweza kusema sasa wewe unzidi bwana. Na mimi nimefuatwa na kijana mmoja amehifadhi Qur'an, hafidh al-Qur'an, masha Allah, hifadhi Qur'an, ni imamu wa msikiti. Aniuliza hivi, hii rizi hukumu yake nini? Yafaa hii rizi ile za washirikina wanaziva? Naona watu wengine wasema yafaa kuvaa. Wakusudia rizi gani? Sema hizi rizi jamaa uvisho uvisho kweli. Yani ni vizuri kuuliza, lakini la kushangaza ni kuwa huyu ni sahibu al-Qur'an, amehifadhi Qur'an yote. Kwa nini hakuweka wakati wake kusoma tauhid? Alafu ni imamu wa msikiti, na pengine wakati mwingine atoa khutba. Ikiwa kuna khatibu, atoa khutba. Manake wako ikhwa ambao ni hafadhatu kitabillah, khutba huwa wapisha watu katika msikiti watoe. Hakuna ubaya. Lakini mtu haweki hata muda wa kujifunza tauhid. Sasa ile swala anaswalisha atakuwa yifahamu kweli? Haya makosa makubwa sana tunayofanya. Idha darasa al-Qur'ana fa bihuduri fahmin wa aqlin. Anapoisoma Qur'ani, aisoma Qur'ani pamoja na kuhudhurisha akili yake pale na fahamu yake. Aelewe kile anachokisoma. Na ikiwa haelewi atafuta maana ya kile anachokisoma. Imma kwa kuwauliza wanaojua au kwa kusoma vitabu vya tafsiri vilivyoandikwa na wanaoviona katika kueleza maana ya kile anachokisoma. Himmatuhu iqa'u al-fahmi lima alzamahu Allah 'azza wa jalla min ittiba'i ma amara wal intihai 'amma naha. Himma yake kubwa ni kuwa afahamu yani fahamu yake iangukie katika kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemlazimisha katika kufuata maamrisho yake na kujiepusha na makatazo. Laysa himmatuhu mata ukhtimu surata, sio himma yake ni wakati gani nitaimaliza hii sura, kianza sura nitamaliza saa ngapi. Lakini himma yake ni nyingine kabisa, si kusoma kwa ajili ya kumaliza. Himmatuhu, sasa hapa al-Imam al-Ajurri rahimahullah ataanza kueleza suala la muhasabatu nafs. Mtu pengine aweza kuuliza, nitajihisabu vipi mimi nafsi yangu? Ukikaa peke yako, na hili ni jambo ambalo limegurwa na wengi kati yetu sisi, mtu akae peke yake ajiulize maswali haya: mata astaghni billahi an ghairihi, ni lini mimi nitatosheka na Allah kutokana na yoyote mwingine, ikawa moyo wangu umetosheka na kile alichonipa Allah na kumtegemea Allah peke yake na nisimwangalie yoyote katika viumbe. Mata akunu min almuttaqin, lini mimi nitakuwa katika wale wenye kumcha Allah, lini nitamcha Allah. Mata akunu min almuhsinin, lini nitakuwa katika wema. Mata akunu min almutawakkilin, lini nitakuwa mimi katika wale wenye kumtegemea kikweli Allah. Kuzungumza sahali, lakini kwa vitendo, kuwa wewe wamtegemea Allah katika mambo yako subhanahu wa ta'ala, lini utakuwa katika hao. Mata akunu min alkhashi'in, lini nitakuwa katika wale wenye kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kuna khushu'u. Unapoisoma Qur'an ukaona khushu'u, unaposwali swala yako ukaona khushu'u, lini nitakuwa katika hao. Mata akunu min as-sabirin, lini nitakuwa katika wale wenye kusubiri wakati nitakapopata mtihani. Mata akunu min as-sadiqin, lini nitakuwa katika wakweli. Mata akunu min al-khaifin, lini nitakuwa katika wale wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Mata akunu min ar-rajin, lini nitakuwa katika wale wenye kumtarajia Allah subhanahu wa ta'ala. Mata azhadu fi dunya, lini nitakuwa na zuhdi na kuipa mgongo dunia, lini nitaipa mgongo dunia. Wakati mtu yasoma Qur'an hana habari kabisa na akhira yake, yeye akili yake kwenye dunia tu. Na pengine upate mtu amehifadhi aswa Qur'an, lakini subhanallah, nasalullah al-afiyata wassalam, namna anavyoamiliana na watu na namna anavyoipenda ile dunia mpaka kwa njia za haramu yuko tayari kufanya. Na kuna wengine ni kama dini ya Uislamu yeye si jukumu lake kuifundisha na kuifikisha wakati Allah amempa neema ya kuhifadhi Qur'an. Kuna wakati msikiti fulani ulihitaji kijana wa kuswalisha imam. Wale ikhwa wakaja, bwana tutafuta imamu. Tukaelekezwa kwa kijana mmoja amehifadhi Qur'an, mashaallah. Amehifadhi Qur'an nzima, yote amehifadhi. Sasa mimi niko tayari bwana kuwa imamu, naweza kuwa imamu wa msikiti. Bas khair inshaallah. Ah, huyu bwana aweza kuwa imamu, amepewa tazkia na mtu fulani kuwa ni mwanafunzi wao, atakuja huko. Kweli akaenda akaanza kuswalisha, masha Allah, sauti yake mzuri, mpaka wale ikhwa wakanipigia simu, masha Allah bwana swalisha vizuri sana. Uketi muda hivi, wakamwambia imamu, basi wewe vile wajua kusoma masha Allah Qur'an, tuombe utufungulie darasa, angalau uanze na darasa ya kufundisha Qur'an msikitini hapa, kama baada ya fajri au baada ya salatu al-asri au baina al-maghrib wal-isha. Akaitisha kikao, sema samahani, wajua nyinyi mwanilipa kuswalisha, ikiwa mwataka darasa itabidi muongeze mshahara, mshahara wa darasa muongeze. Alafu pia nyinyi mwajua mimi natoa khutba ya Ijumaa na hamnilipi ya khutba. Khutba ya Ijumaa pia huwa nataka mshahara wake kando. Lakini nasema hivi ndivyo wanavyolelewa vijana waliohifadhi Qur'an, na wanaowalea ni nyinyi marati, ndio mnawafanya wao hivi, mwafundisha tabia hizi mbaya. Khatibu akienda msikiti fulani akitoa khutba apewa shilingi 2000 kila khutba, khutba ya pesa. Wallahi ahlif lakum billah, kuna mmoja khatibu hapa hapa Mombasa ameambiwa khutba mbona hivi na vile, watu wanalalamishi malalamishi fulani, akasimama kwenye khutba akasema ikiwa mwataka khutba nzuri ongezeni posho 500, mwataka khutba nzuri nzuri nyinyi, hizi khutba zenu tunazowapa za 500 500, mwataka nzuri zaidi ongezeni. Wallahi juu ya nini, juu ya mimbar, juu ya mimbar asemeni. Urabbi, usifikirie haya mambo yani yatungwa, kweli hivyo zungumza. Na kuna watu ambao wana khutba kwa mwezi misikiti tofauti tofauti, leo atoa hapa, kesho pale, kesho kutwa pale, kesho kutwa pale, hana mahali rasmi atoa khutba. Kwa nini? Kwa sababu hapa labda ni 1500, kuna watu wengine pia wataka. Kwa kuna na mimi pia nataka kutoa khutba. Mimi sasa ushangazwa, kwa nini mtu yuenda msikiti fulani aombewa khutba? Kuna mtu kweli aomba masuhudia? Wallahi ukapata mtu atakhutubu wewe uketi chini, alhamdulillah, neema, utapumzika akhi, usikilize wewe ukae, ibada yako ifanye makini, alhamdulillah. Na ikiwa Allah ashakuweka kuwa wewe una jukumu kama hilo, litekeleze jukumu lako. Na ndio ukaona khutba za Jumaa zatakikana ziwe ni sababu ya kuleta mabadiliko katika mujtama. Hakuna mabadiliko katika mujtama, watu watoka tu khutba khutba, tusikia khutba. Leo wasema khutba nzuri, leo khutba ilikuwa si nzuri, leo hakunifurahisha, wafuata. Wafuata kile kinachozungumzwa pale. Alafu tuzungumza nini? Kuna wengine anataka kuibadilisha dunia nzima kwenye khutba ya nusu saa. Azungumza kila kitu ndani. Mara zungumza siasa, mara zungumza hiki, mara zungumza kile, mtu akitoka pale ambaye kuzungumza nini? Ah, tasijui wallahi. Mambo mengi kweli kweli. Mengi hata sikuelewa alikuwa zungumza nini. Kwa hamalatul Qur'an kama hao, hao si hamalatul Qur'an. Usione ukihifadhi Qur'an wewe ni katika ahlul Qur'an. Aa. Kuna haya mambo utakana ujipambe nayo ndio uwe wewe katika ahlul Qur'an. Na haya tumeyazungumza huko nyuma huko. Kuwa sio kuwa kila aliyehifadhi Qur'an, na wewe angalia tu katika aya Allah. Mathalul ladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha ay lam ya'malu biha. Mfano wa wale waliobebeshwa Taurat, walihifadhi Taurat kisha hawakuitendea kazi. Allah sema nini? Kamathali al-himari yahmilu asfara. Ni kama mfano wa punda amebeba mzigo wa vitabu kwenye mgongo wake. Hajua vina faida gani? Hajui. Ndio mfano wa yule aliyehifadhi Qur'an na haitendei kazi. Dunia ameishika kisawa sawa. Ya akhi, ni kweli ukishikamana na Qur'an kwa ikhlas, ukaifuata kisawa sawa, Allah atakurahisishia kila jambo lako. Hata ya dunia yako itakuwa sahali, Allah atakufanyia wepesi. Lakini sasa shida yaje hapa. Je, wewe ni katika ahlul Qur'ani haqqan wa sidqan? Ni katika watu wa Qur'ani kikweli? Am tataakal bil Qur'an, waitumia Qur'an katika kama ambaye ni chupa yako ya juice, wajaza tu kinywa. Kuna watu wapata tabu sana, ukimwona sura yake unyesha pata tabu, na Allah amempa neema ya kuhifadhi Qur'an, lakini apata tabu sana. Toka huko kitoka huko enda hivi kina mai, akimuona mwenzake tu amekuwa imamu msikiti fulani, do ushaupanchi bwana. Kuna mmoja ambia mwenzake, wewe una taabu bwana, mko imamu pale una taabu. Kumbe yeye afikiria ile mambo yake anayoyafanya, akipata nafasi kama hiyo atayafanya vipi? Kuna watu misikiti hawaswali. Wallahi kuna watu misikiti fulani hawaswali. Ukiuliza wasikia ni yule imamu sahibu al-Qur'an tena jito. Namna alivyo na tabia mbovu wal'iyadhu billah. Kwa ahlu al-Qur'an ni wale wanaoitendea kazi Qur'an, kuifanyia amal Qur'an. Kwa hivyo ajiulize mata arghabu fil akhirah, ni lini nitakuwa na raghba kwa ajili ya akhira. Mata atubu min adh-dhunub, ni lini nitatubia kutokamana na madhambi ninayoyafanya. Lini nitatubia? Mata a'rifu an-ni'am al-mutawatira, lini nitakaa nikumbuke neema za Allah zinazofuatana. Mata ashkuru 'alayha, ni lini nitazishukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Na mengine mengi yanayofuata hapa sababu ya wakati tukuja kuyamalizia insha Allah ta'ala. Mtaanza pale tulipoanza insha Allah, katika darasa inayofuata tutarejelea tena haya kisha tumalizie kile kilichobakia. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم.